فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن دقيستيال إدل كيم بميل كستو أدنغا مخليسان كسو دوادا برنامج كالوحا وريسي دا إدا عدى الفرقان أو حليا دانو كلاد دقيستان عاونا وحادكو دقيست دونتان عيدما دا مجاهدين تا الشباب أو اسكوفي دي دولايات كبلا دوي إسلام مركانا هول قل أمني حقيجين أكفوري ديغان دعا دولايات كمغالا داسي مدحوينها بونتلان أو كهضي حيث دا كتاغن لاس عانود اي اول حيث دادك ديغان كاه اي عيد مداما ملك سومالي لان فارح قري او كتر سندول دا فدرالك او مركي او هوريسي شاعة كقاضي بهدلادي اي عداد اسكي اتوبية اي كوهيسي عبد الله يوسف احمد باشا قرر اي شبه الله سيه او لحظة نيف او قيل اه كوري جسي مجاهدين تأل الشباب وحد لغي سدونتان كلمات كي لغا جيدي كولان بلاران او باشا قرر انفاق اي كوب حسي كان دعي ديگان كفر سوري اي شبه الله سيه قد بدا سي اياد عاو لغي سدونتان ومر كالي اللوحة فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين مثل هذا أنقود قلنا برنامجك عيدما حركة المجاهدين تأل الشباب يأسكو في دي دولايات كمغرادة بلدوين إحرون تقبل كهيران دقالي هندا الشباب المجاهدين أيها وقال أمن حقيجين أكفولي ديقان كبيرحانوه إيداع دولايات كبلدوين لوان أيها الكالغة ساري مليشياتك إيا معيوس ليدا دولة دخدرالك صورة لباهي أيها الأركي عيدا كمجاهدين تأيادتك ديقان كو إسرحقلي إياقو سراكيش مجاهدين تأيو محاضرين شعبك هالكا كنول مددي ديقان كاسيكو سقنايين مليشياتك لغة ساري أيا حاي لباتوين كهيين دادك ديغانك. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. قيبه هوري برنامج كدو حيان طلاب سنينة كلان بلاران أو أي باشا قرر إنفاقك بحيني سيأياك دعي ديغانك فرسولي أو كميدا دقمد خوريولي أي ولاية الشبه الله سي كلان كان وحاد جوغي مسؤولين كسعد ولاية الشبه الله سي وحقراتك يا سلادين تباشا علموه يا مرتي شرف كاله وحانا باشا قرر ايكو بحسي لحدا نيف او قيل اهو يغطلق الشي اني اوقيب قادتو هلقنك يا دقالك الولد جيروه ششيها يا دولة فدرالك باشا قرر ايا كل هوري مناسبتك دعدي دقمد كورتواري وحا ايكو بلان قادي ان بقول نيف اغطلق الشي مجاهدين تا وحي سلادين تباشو شيغين ان افرت النيف او كهرسن اي دياريين كنوري جينيان ولاية باي ما دام رانك كان باشا اي دكتور ولاية سي مناسبة لحدا كان نيف لو ريجين اي وحاكا هذي الشيخ محمد جمال او قمده علماء الدين تاسلامك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وادى الامانة ونصع الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. أما بعد، إخواني في الله، أولا الله سبحانه وتعالى أيانكم هذينينا عمتي سفرها بدن لسوكو بكرين نوغ النعمي أين أقص الرئيس نعمة الإيمان والإسلام والجهاد في سبيله رنتي نعموينك الله سبحانه وتعالى لما سوكو بكريو لكن ويكال سريانو نعمدتن حدا ماشا أفردنه والله سبحانه وتعالى نغسو كل مي إيمان إيا إسلام نمو إيا الجهاد في سبيل الله إنان يعني ما أريد أن كجيسا نكالين تاني الله سبحانه وتعالى رنتي نغسو كل مي أيا مهد أسغناتي رنتي ونعموي إخواني في الله ما المانت اللغب بحين إنفاق في سبيل الله horeyba ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa noogu booriyay oo naftayada maalkayaga horey nooga iibsaday maanta hadii ma aragtay si cad aan banaanka u soo dhignay oo runtii infaaqi allah horeyba nagu booriyay inaan bixinno runtii ikhwaani waa nicmo weeyaan waanaan allah uga mahadinaa subxaanahu wa tacaala ikhwaani fillaah allah subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu nagu leeyahay man dha aladii yuqridu allaha qardan xasana war yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala amaahinaya amaah wanaagsan waxaa la yidhaahdaa amaah iyo deyn baa la kala yidhaahdaa deynta qofka markuu qaadanayo wuxuu markaa meel ka ogyahay ma jiraan waa niman waxba haysanin oo kolkaa qaadanayo maalinta ilaahay u sakhari uun keynayo wey laakiin amaahdu way ka duwan tahay deynta amaahdu waxa weeye shaygii waan leeyahay waan haystaa laakiin wuu iga maqan yahay i gaarsii weeyaan marka maalin hiblaayaan kugu soo wareejinaya waxaagii wey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay yaa amaahinaya allah subxaanahu wa tacaala amaah wanaagsan oo markaana ilaahay u laablaabayo wixii uu bixiyey laablaab aan la koobi karaynin ikhwaani fillaah amaahdaasi ama aayadda markii soo degtay saxaabi la oran jiray abu daxdaax oo reer ansaar u dhashay asigaasaa meesha taagnaa markuu aayadda nebiga akhrinaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa rasuul allah ma allah subxaanahu wa tacaala baa i weydiisanaya amaah i weydiisanaya haa buu yidhi allah baa weydiisanaya subxaanahu wa tacaala kolkaasu wuxuu yidhi maanta laga bilaabo horta gacantaada ii dhiibnay maxamedow kolkaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa u dhiibay kolkaasuu ku yidhi yaa rasuul allah waxaan bixinayaa maanta laga bilaabo aad igala wareegaysaa buu yidhi aseendadaydii 600 geed timir ayaa ku yidhi wey timirtan waa la yaqaana dhulalka carabta yacnii geedaha ay tabcadaan ama geedmiroodka waa nooca ugu qaalisan weeyaan oo qutu daruurina noqonayo fawaakihina noqonayo nolosha meesha ugu fiicnayd wey waana 600 geed oo timir ah wey wuxuu yidhi yaa rasuulallah maanta laga bilaabo igala wareeg buu yidhi beertaasi allah subxaanahu wa tacaala ayaan amaahay rabbigayga ayaan amaahiyey buu yidhi xaaskiisi umu daxdaax iyo caruurteedii oo beerta deganaa buu u qayliyo u dhawaaqay uu ku yidhi yaa umma daxdaax kolkaasi ku tiri labayk kolkaasuu ku yidhi ka soo guuro beerta adiga acyaalkaagii ka soo baxa rabbigaygaan amaahiyey subxaanahu wa tacaala maanta wixii ka dambeeyana beertaasi allah subxaanahu wa tacaala dartiisan u wareejiyey ikhwaani fillaah maanta beesha reer gare ilaahay subxaanahu wa tacaala ha fadilo ilaahay ha karaameeyo miisaanka xasanaadkaada u saaro waxay bixiyeen yacnii amaahdii allah subxaanahu wa tacaala nagu booriyey ayay maanta sameeyoonay bixiyeen waxayna tusiyeen geel oo geela kuwooda ugu quruxsan oo maasha allah ah oo ay ilaahay darti u bixiyeen subxaanahu wa tacaala allahna waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala camalkooda ikhlaasna uga dhigo allah uu ka aqbalo subxaanahu wa tacaala sadaqadii ay la baxeen mujaahidiin muwaxidiin ilaahay diinkii u gargaaraya amni iyo wanaag iyo sharaf ku nool xoolihiinan ilaahay idiin barakeeyo eheladiina idin allah idiin barakeeyo hada wabilaahi towfiiq wasal allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed jamaal sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay ugaas cabdullaahi xaaji oo ah ugaaska guud ee beesha dare bismillah الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في الله أولا إلهي أبصري سيدردارنا اللكن أبوري منك أبصرناي الحمد لله ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay asuu mahadinaa islaamnimada ilaahay inuu khaas yeelay ilaahay islaam nuu dhigay dad ba ani kristan ay lahay oo kufaad kafeentana lihi nicmatul iimaani waalislaam ilaahay nuu kasa nasiibaan ilaahay ka yeelay bani aadanka dad ba hadda gaalnimo kafeentana lihi oo kristan ahay lahay ilaahay kristan hanuu dhigne muslim khaas ay ilaahay nuu dhigay alxamdulilah ilaahay asuu mahadinaa subxaanahu wa tacaala kolley kara ugaasay sadmu koowaad kii in dhugay anagu ugaaska guud beesha gara ugaas cabdullaahi la iraa markii oo dhibaatada taalla ayaasaan istagoo horta markii nicmanta Alla ilmo istawba hadda oo gaala islaamka barwal bisaa kala leeyse markan gaala islaam u kala socono basalis weydiya gaalada iyo islaamka ay muslims u kaalmay gaalan ay iskaalmay wa gaalada dad kaalmay leeyahay hore isyeeliya nafteed biral u keenay leeyahay rasaasal u keenay leeyahay islaamka markan u sun lanka islaam ayo muslim ay ayaa gaalada baris ka naqada alwalaa wal baras qaadada islaamka laga iskaalmay diintan waa ogtiin nabiga muhammad ay sallallahu alayhi wasallam saaka degtay ilaahi kitaabis nabiga sirka dishi asaga dadka baray markii dad uu bar jiray oo makkah uu dhoogo wax yar dad ay bareen waa weyn maran awalan khadiija bintu khuwayl dad haweenays ay rumays abubakar iyo umar iyo abubakar iyo cali iyo rumeyaan dad yar ba rumeyay diin igu qariib tahay oo meesha oo dib ii makkah arir iska qabay ba rasuulka daman dhaw 13 sano ka qaylay shar oo tooxid ka qaylay shar oo dad umar raay hal aran ilaahay waan maano gaal us dhameey kara muslimna maano us aban dhig kara laakiin imtixaan ba yalaab ilaahay imtixaan dad umatu wasal imtixaan ay imtixaan way sidaas aan nabagu u haajiray makkah ka haajiray madiina daro markii madiina us darada ayaa jihad ka fardiyeeli badar ka balaawtay 313 iyo weeyina badar dagaal is balaawday gaaladan 910 iyo tahay ilaahay gaalada meeshii ka haray waxba ka bariin ay abu jahil isood kishareen meeshii ka dhamaadeen baqtigood meeshii lagu taabsad ilaahay diin is marba usii sukuriyaa diinta ilaahay usii waardu ay kutubkan ilaahay usii dad soo hukun meel sal hukun usaga kutubkan usii dad soo hukun usii sal raa gaal oo bible ee jinni ee wasa aas aasti oo hadda wax sheeqadeysay in email ba heesin nafsaas ku ogaateen annaka marka maanu qadarin ilaahay kutubis dadkii gudaha leeyeen oo karab dhoogsanay dadkii ilaahay kutubis oo innamal mu'minuna ikhwatun ay walaalnu ay lankii oo mu'min ay kitaabka ilaahay hoggaamiya leey ilaahay sa u dire ilaahay u yeele lankaas yaa sa karab isteegna karabaysanaha meesha isku yimaa isku umaana meesha us oo dibki tiray dibsan u tiir meesha dheef isku tirtaa dheefsan u tiirtaa kutubkan ilaahay is karab dhoogsan annaka beeshi kara hadda keelba infaq u dhiibno infaq jihad fi sabilillahi ilaahi dartisa lu dhiibka hilkan haddii kaag yah maya maalab ula socda maalab alasa kiliya is dhiibna ma u dhiiba leena jihad fi sabilillahi kaalmaya leena yaa ayu alladiina aamanuu hal adullukum alaa tijaaratin tunjiikum min adhaabin aliimin tu'minuuna billaahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fi sabilillahi aayat tan ay sheeqaleysaa wa jihad fi sabilillahi in naf imal un kubeenaya sabalan qaadno baaci kalne insha Allah uu keelkan horta sidaas nool gadoona keelku un sabalan qaadna ayaa maan wareeshayna keelada horta nool gadoon tan kala anaka balanka un kalna maska bahna harakada waas u sheeqaa aba ubeyd u wiin kutubkan ilaahay un sadab karab dhugsane kutubkan ilaahay intii wutaay un walaalnu tahay lange kutubka ilaahay wada ay hoggaan ay in un lama kacayood un sa ku dhweeno meel allaala meesha un dhoognay amn uskaalay allahu akbar kar wa ogtiin afgo irta sa ka balaawta illa buul falay wa billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugaas ibraahim maxamed muur naqib ka shabeelaha use oo goobjo ka aha munaasabada ayaa halka ka soo jeediyay kelimadan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ikhwaani ilaahay ba mahasan xara u jeedan waa geel geelasi gobolka in laga bixiyo maanta ku maahan beesha garo waa beel asaarado ilaahay diintiis u taagan markasta marka beesha inay si laba laabaan laana waxa jira falyatana fasil mutanaafisun waa la tartamaya waa lagu tartamaya kitaabka ilaahay waa la hormaraya waa lagu kala hormaraya kitaabka ilaahay wala dadaale waxa uu kala dadaal badan yahay diinta Ilaahay marka waxaan leenahay beesha gara ee degan gobolka Shabeelada Hoose gobolka sida ogtiin bariyahan waxa ka socda bixinta dhaqaalaha iyo soo bandhigista ciidamada mujaahidiinta lagu soo garab istaagaya loogana taragalay inay difaacaan adawga hororka soo diyaar garoobay oo ugu taragalay diinta Ilaahay inay afku baabiyaan diintan maana diinta afka lagu baabeenaa ama lagu diminaa ee diin Ilaahay soo Ilaahay weyna wax askare Nabi Muhammad lala soo saaray jihadiin far badan u soo shahiiday haddeerna jihadiin far badan u soo baxday diyaarno inay u shahiidaan waay markii nin macwuus wato iyo nin gooshaal watana waxba kama qaadi karaan. Nimankan dabadhilifka ee murtadiinta ee magaceeda cusub la yimid oo hadda aabbaha waa Xasan Guurguurte, dadkan waa iskale ilaah, adiin ilaah baa ku abuurtay, la soo haddaad diiday diintiisii inaad dumiso diintiisa aad rabtidna beenoolabaa tahay oo gaala oo ilaahay ka furtay. Waxaad ogaan doontaa in badan adoo guurguurinaya hadlaya waa lagu arkaa idaacadihii waa kuwana haddana bug haddana bug haddana bug adoo dhahay waa lagu fiirsanayaa maalin kasta. Waxaan ilaahay ka malaysanayna ilaahay ka rajaynayna oon ka sugayna adoo ordaya in madaxaaga uu ka hor dhib oo ka hor dhaco baa ilaahay ka rajaynayna insha allahu tacaala. ilaahay waxaan leenahay subxaanahu wa tacaala baktigaaga iyo degdega ilaahay soo bandhigo, baktigaaga degdega ilaah soo bandhigo. haddii aad leedahay gaala farci ah, gaala qabiili ah, gaala bahalkii haddaad leedahay, waxaan ku leenahay annagu macayna waa allah jalla wacala. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. iminkana waxaan idiin soo gudbinaynaa nabadoon xasan maxamed saalax, nabadoon maxamed nuur gurey, nabadoon macalin xasanow oo ka mid ah odayaasha beesha gare. bismillah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah jazaahum ullahu khayran. insha allahu tacaala waa culummadasii horey inuu sheekhta ilaahay baa mahad iska leh makaankan oo makaanada ka mid a inuu kulmiyey oo noo dad muslimiin ay xur ay aayahood tagtashadiin kitaabka ilaahayna siska buraarajiyiin gaalo iyo gaalo raac iyo dastuur iyo dimuqraad unaha hoos dhoogna horyu unahay. alxamdulilah ilaahay aa ka mahadsan intaas. waxaa ilaahay isaga odsanaay ilaahay wadada mustaqiimka aysaan wanaagsan in iskurad nu oofsada keel waa kale nicmo ilaahay ilaahay aayadiisi waxaa ka leeyahay afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat waa kana de kayfa khuliqat fakir leh si uu ilaahay abuuro waa xigmada ilaahay ka shirta. keelkan in la keena haddii uu nahay beeshi reer kar nabadoonada keelkan in keel hadda oo waxaa ka shiri lama neef oo qaar mashan shira ay rabi kale la dhiiba shir hal lan shakhsi ay kitaabki ilaahay luu dhiyo maahana status maahan. allahu akbar waxaa fariin soo diray niman oo karanahay sihiin asal kar u dhalay maana gaalay kar waa dad islaam ay kar waa dad kitaab ilaahay isag dhaqam kar ma ay nin oo la haraaseeyay boholka shir maya nin xir garoon ciirad garoon diyaarad ka dhex shiri maya xir ciidan nin ka dhex shiri nin diyaarad saar ma ay kar kar waa kar dhul baa ilaahay siiyaar lahay baahadiisi soomaalida kamid yahay bulshooyinka kamid yahay gobolkan shabeelo hoos qayb ka degan yahay dhulkiisu dhow waa kan keedo kiyaalin nimankaas waxa dhowgiin madaxtooyada airport deketa waan waxa sheeqdaliin kara waxaan si ilaamiin arimaha kara in ii oo masiirka wax isag bedel kariin marka waxa u leenahay qoladaas waxa suu sheedayay hadii kara masiirka isag bedeshin keel waa ku ina daaqali aale waa isrooriyaleysa dhaakil gaalay ragii isla qaad magdhax shirtiin ragii hadii in keen magdhax shirtiin ragii jihaadka ilaahay ka baxsan oo ka tarfaray magdhax shirtiin marka marna in keenyu duushin marna Itoobiya u duushin marna garoon airport aadan aadays ag degtiin karan in sheeqtiin meesh laga eelaamay arrimaha gara waa been waa magdhax shirtiin nimankan waxa leeyahay intaas uu sheedayay fariintaas intaas asaga tirsanay ilaahay dartiisa u buhin haddii kireed keelka in keel badan in u beena diyaar ma noo harkar. allahu akbar allahu akbar jazaakum allah khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillah alhamdulillah maanu waxa ku kulmay meeshtan xeer haraka ee wilaayo ee xeer garra meeshtan ku kulmay waxa loo kulmay yahay kitaab ilaahi in qur ahaaday kalimatullahi al ulya kalimatul ladina kafaru sufla wa kalimatullahi al ulya ilaahi nule ee waxa kale oo kulmayno meeshtan kitaab ilaahi in qur yaalno gaalada saliibiyada meesha meelba ka saaka duushay oo waxba kasta tawar u weesay diyaaradda qaadatay taanga sa qaadatay meelba kasta isbahaysatay oo maana onagu xaaladan saandhay oo kitaabkan ilaahay qiimada sida u weyn oo tabar nu weesanahay oo hadda maana meelba magac la sheeqay dadkan gaasiyalka libaahin mujaahidiinta magood ama maqaleenba oo iskudooda leeyeen oo haaraan leeyeen aboodaas ilaahay aanu siiyay alxamdulillah suma alxamdulillah ilaahay aanu ziyaaday nicmada ilaahay haddii hal tariyo la yiraahdo mastersana nicmadaas ilaahay ka shar ilaahay aayadi subhanallahi alana khaffafa allahu ankum wa alima anna fiikum dhu'fan fa in tankum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn ya ilaahay nunaay wa in yakum minkum alfun yaglibu alfayn ya ilaahay nunaay marka ay waxay wacday weeyaanay ee walmadan iyan dhameysay maana hadafka uu leenahay wax waaye kalimatullaahi yal ulya ilaahay in kalimada iskor ahaato infaqa kan aad arashaysiin keele kamaan wa ila ibri kayfa khuliqat ilaahin lahayay waha obbahnay oo hadabko una dhoognay kasta uu saabalaawnay lehdinkan ee afartan oo dooy dhoogto intan waha obbahnay bilaaw leenu ah in gaalada bambooyin ee qaraahya waxba ka soo sameeyo la ka dhameeyay Allahu akbar Allahu akbar marka insha Allah taala malnu teen wili way hadda ka dhameeyeen oo waad aray karta dhigaal leeyay oo shabeelada hoos ee bay waxay hoolaha u sahay wax ku dhogay macay marka waxa soo sheeqnay nimankii oo magac kar sheeqashayeen oo alooshad u shaqeysiyaasha ah oo istaraasiyalka ah waxa soo sheeqnay nimada Ilaahay inuu sii horti fiiriye onnamaan hoos muhiisnaay malla Ilaahay waahidnay baraa qaadanay waxay hoonya baraa ka qaadanay marka aan Ilaahay sidii uu nimay roob Ilaahay ogyahay Ilaahay korno keenan lay beeraha barwaaqo hoolaha nimo la aqta waata ganacsiga waaka waa uu u baahanahay maana Ilaahay aboodis eedan Ilaahay ogyahay iyo Ilaahay sunusi oo meelba kasta Ilaahay sunu keen marka insha Allah taala abood Ilaahay iska la gaal abood malla Mareykan reed socdo oo dhokiska kaadaysay oo absad tiidaleey oo maasad tiidaleey walaalyaal waxa ustaray malla gaal maan waxa ustaray malla waa leenahay nimankaasi oo madax tooyin dhoonge meelba kasta teegin oo $10 iyo $10 iyo $100 ka shaqeysayeen ee aakhiran oo nar kala leeyeen adanyatan meel isbariyeen iyo meel isku hoydeen hal lehnay waa oo lehnay oo ee toobada waa furanahay ibaadahay toob keenna sa kala maftuu waay ee meesha adaabtaysa ka dhaabaha mujaahidiin kor Allah ka dhigay aamiin gaalada hoos Allah ka yeelay diyaariyalkan Ilaahay aboodu sawin hay kullu wad ilahi hadameyo wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah insha Allah taala in waxa soo sheegna gaalara in beri un kunahay gaalara in beri un kunahay ilahi wiini waadkay wa in sunu ofsay wadada dariiqay toosan wa in hada saraade mustaqim fatabi'u ilayhi taday kore leen sunu ofsay ilayhi soo balaqana insha Allah taala din muslimiyan aha muwahidin ay kuna sheegaysay muslimiin sheegaysay in faraan sheegaysay in kareedka sheegaleeyeen in ogaado in dad muslimiin la ka dhalay waana isku wareen waa gaal weyn waa sheegayeen waana isku wareen kareen istimbatelin oo waana isku wareen gaal wadankan dilay isu noqay isaka duulo kareen iska deelheen insha Allah taala taas masdaata gaal waana isku wareen deegaanka wax ma kala mareekan oo inta khuluuf is raata malka siga duulale waxba ka qabayaan insha Allah muslimiin ilaahay karbeed ay waxba miska qaba kara waxa soo sheegna intii gaalay gaal raayo waan isku wareena beesha kar sheeqaleysay meel ma uusay iska sheeq meel waan isku wareena shaalaleel sheeqaliya dalka kan insha Allah taala walkara taariikhdiisa walkaraday hadii aad iska tijaabisay insha Allah taala ka magana badal heli sunu soo qabay ugaadahay shaalaleey insha Allah wees ma qalaabe ma la saqay isma qalina aan keelo dhii meel ay ilaahay diinisa waan isku wareena karbeelnay ku taabeleey in us korna qaday baan aan ka karbiyalaynaa waxaan isku dhana ka taageerina muslimiina naha Allahu akbar muslimiina naha gaali gaarahan birgisnaa gaal insha Allah taa mari talaabo dal kar taageysa kilisaaye in hortiin muslimaanay aan isku dhana walaayisu shaqnaa insha Allah taala hada billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugu dambeyntii munaasabada waxa ka hadlay oo soo gabagabeeyay Sheikh Cabdi Samad Abu Abdirahman waliga wilaayad islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنوما نقينا إله سبحانه وتعالى نعم كي سفرها بضن أونو نمعي أوه الرئيس إسلام نمضى قلوبتين أكسوغي إيمان كأونو قليي يعني الله أوما نقينا وحن قال أوما نقينا أخيارتها ماشي سكوكو تمي دين نقول لها يعني أضيال علومو إيوه وحقرت كلي جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك الله هذين كساره صعودك هل كان سعودتين حفلتان قيمها بضن إكسو قبك إكسو قبك شين وحان سيقارة يسيقود بأوم هنقينا باشا حفلتان نوقبتي جزاهم الله خيرا هذي أهان الله يين هقان كريركا ووهر رئيواسكا إينا بدون هذا علوم هذا يوحقرتك باشا قرأ إلهي سبحانه وتعالى هبركيو إي ميشا ما أنت حفلت حول الوري جنايو وحويا النووي يا ري حقيقة آدان أغفر حسنهاي inaan xaflad noocaan oo kaleeto ah oo ilaahay subxana wa tacala kitaabkiisa lagu difaacayo inaan ka soo qayb galno. Beesha Gare isaa ka warhaysaan waa beelaha muslimiinta ee dego gobolka Shabeelada Hoose iyo gobollo kalena way degaan. Mowqifkoodan hore u cadeeyeen marxaladda hadda taagan meesha ay ka taagan yihiin hore u sheegeen xaqiiqatan maxaa yeelay dadka ahlu iimaanka ah ee muslimiinta ah waxyaalaha lagu yaqaana waxaa ka mid ah marxaladaha taagan ee diinta iyo shariicada la dirirka ah maanta taagan inay mowqifkooda cadeeyaan waa min aliimaan. Booska ay ka taagan yihiin reegara way sheegeen inaysan arintan maanta taagan dhexdhexaad ay ka ahayn hore u sheegeen. Waxay sheegteen difaaca diinta inay qayb ka yihiin maxaa yeelay diintani waa diin mas-uuliyatun lil jamiic, qof kasta oo muslim ah uu mas-uul ka yahay ilaalinteeda, ku dhaqankeeda, xifdinteeda, qof kasta waxa weeyaan kaalin ayuu ku leeyahay. Wax dad gaar ah ilaahay subxanahu wa ta'ala ugu talagalay ma waxyoodi maaha, dhammaanteen mas-uuliyadda naga saaran ilaalinteeda. Maxaa yeelay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam dardaarinkiisa ayaan haynaa. Beesha marka jazaakumullahu khayran igu arintaa ka dhabaynaayo oo horena u ballan qaaday inay naf iyo maal la garab taagan yihiin mujaahidiinta u taagan difaaca diinta ayay maanta noo soo bandhigeen xoolo wixii ugu qiimo badnaa oo geel ah. Saa ka horaysaan halkan waxaa taagan lixda neef oo geela taagan ee beesha soo diyaariyeen. Gobollo kale ee degta beeshana afartan ay ku diyaariyeen iyaga inay weelaa ku wareejin doonaan. Ilaahay subxaana wa tacaala meesha ay ka soo bixiyeen bedel kheyr qaba ha siiyo. Ilaahay subxaana wa tacaala beesha ha barakeeyo. Waa la wada duceeyey. Ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta dhammaan way wada duceeyeen xaqiiqatan. Ahlu iimaanka oo dhan way ku wada farxeen. Maanta waxay sameeyeen wayna u duceeyeen ilaahay subxaana wa tacaala ducadaas ha u aqbalo. Xoolaha aan noo keenteenna waa idinka gudoonay insha allahu tacaala meesha ee leedahana gaarsiin doonaa anagoo ka wakiil ah mujaahidiinta, anagoo ka wakiil ah amiirka xarakada shabaab mujaahidiin. Insha allahu tacaala fariintii aan noo dhiibteen iyo salaanta aan noo dhiibteenna waa gaarsiin doonaa insha allahu tacaala. Beesha Gare xaqiiqatan waxyaalaha lagu farxay hadda horteena ka dhawaajiyeen waxay sheegeen inaan islaamka xaggooda looga soo dhicinin insha allahu saa u ballan qaadeen ayaa la rabaa insha allahu tacaala. Muslimiintana wax badan oo ay ku farxaanna waa idinka arki doonaan, haddana waa idinka aragnay bilowgeeda. Annagana waxaan leenahay jazaakumullahu khayran, haddii difaaca diinta yaa u maqan maanta yaa laga rabaa qofka inuu dhaqan geliyo, ma cid kale u maqan oo gadaashayn imaan doonto. Ilaahay subxaana wa tacaala ma xilli iyo waqti ma ugu talagalay diinta in lagu dhaqmo, mase waqti kale waqti kasta ugu talagalay dadka inay dareemaan al rabaa, qabaailka inay dareemaan al rabaa, ay usub xaween ee u istaagaan difaaca diinka. Akhiran waxaan dhihi lahaa, ku gabagabeyn lahaa, beesha juhdiga ay bixisay iyo khayrka iyo wanaagga ay noo soo banagtay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka Allah u saaro, dunuubtooda Allah ku dhaafo, deegaanadooda Allah ku barwaaqeeyo, deegaanadooda ilaahay subxaana wa tacaala ku barwaaqeeyo, diintooda Allah xifdiyo, waalidiintooda ilaahay subxaana wa tacaala ha ugu naxariisto. Xaqiiqatan maxaa yeelay waxa hadda ay la baxeen waa isxilqaan. Maxaa yeelay waxay dareemeen reer Gare difaacitaanka diinka inaan waxa weeyaan gogortan aysan ka gelinin oo cidna isu direenin ee dareemay. Xaqiiqatan waa isxilqaan iyo ragnimo ay sameeyeen. Jazaakumullahu khayran, waa idin kaga mahadcelinaynaa juhdiga iyo khayrka iyo wanaagga aad ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhawaateen. Waxaan leenahay jazaakumullahu khayran, ilaahay ha idin barakeeyo, ilaahay ha idin xifdiyo, cadowga ilaahay subxaana wa tacaala ha idin ka celiyo, dhulkiina dhul barwaaqa Allah ka dhigo, ducada muslimiintana Allah idin aqbalo. Intaas ayaan rabay inaan dhahno. Hada wabillahi tawfiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waye magaalada La Socanood ee gobolka Soolwiri waxaa ka taagan xisadaha u dhaxeeya Soomaaliland iyo dadka deegaanka. Wali magaalada waxaa ka socda mudaharaadyo ka dhan ah ciidamada Soomaaliland iyadoo maamulka Muuse Biixi uu xasuuq ka wado magaaladaasi. Madaxweynaha Puntland Saciid Dane ayaa waxa uu ka hadlay xisadda ka taagan La Socanood. Waxaan maanta halka ku qabanaynaa hadal kooban oo ku aadan xaaladda dalka ee hadda ka taagan. Sida la socotaan marxalado kala duwan ayuu dalka marayaa. waxaa beryihii u dambeeyey soo cusboonaatay أرمها كصعود مقالة الله سعانود ورنتي نصيب دروين وكسو كردي مرحلة دلك الصومالي دو كجري كوشو وقوال كترسان بنتلان وغيبا كمدة سيحوغا وهيستان دادان صومال لمدة وقلين وروا إني صومال لمدة كبحان تتكرر صول تتكرر عين تتكرر سناج وعدد صوماليات وكترسان جمهورية فدرالك الصومالية وآه قيب كمدة استيت كبنتلان حد قدوب كستا ودعاه waxaan rajaynaynaa inuu dhamaan doono waxay dadka reer sool dhalinyaradooda culimadooda haweenkooda ay cabireen dareenkooda saxda ah ee Soomaalinimo waxaan aad ugu xumahay in loo adeegsaday si loo dabar jaro in dilal qorsheysan lagu sameeyo waxa isweydiin leh waxa boqolka qof maalin ba mid birmageyda loo dilay waa arin aan loo dulqaadan karin arintaas waa fariin cad oo loo diray Puntland iyo dadka deegaankaas oo ku aadan inaan noloshooda iyo jiritaankooda la rabin fariintaas waa fariin cad dawladda Puntlandna waxa ay diyaar u tahay dadkeeda inay ka difaacdo xad gudub kasta ilaaliso sharaftooda dhowrto xuquuqdooda madaniga ah qibaha dambe ee barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay farax qara oo ka tirsan dawladda federaalka xilal ka soo qabtay dawladihii soo maray dalka ee shisheeyaha ku daabnaa kana mid ah dawladda Cabdullaahi Yuusuf ayaa markii ugu horeysay waxa uu si faahfaahsan kaga hadlay qayb kamid ah cadaadiski Itoobiya ay ku haysay Cabdullaahi Yuusuf madaxweynihii dawladda horta Cabdullaahi Yuusuf waqtigiisa wuu dhibanay dhibanow ahay Itoobiya wuu dhibanow horta runadii la yiraahdo inta madaxweynaha xaruunta halguuta fadhiday madaxweynaha waa ay fadhiday Itoobiya halguuta waa fadhiga kaliya madaxweynaha guutana waxa fadhiday waxa uu wasaaradda gaashaanka mid kalena meel kale fadhiday nima lagu ibtilay la dhig jiray gabra gabra saddex nimo kale hirri ahaayeen oo amhaara nin waa safiir danjire waa danjira nin waa gabra nin waa ninka ciidanka xukuma kan ciidanka xukuma wasaaradda gaashaanka ku socda gabra wasaaradda aadamaha dibadda iyo macallin NSS oo ka socda safiir ku wasaaradda aadamaha dibadda toosan uga socda gabar waxa iska dhigi kartaa inay soo ka socday saddexdaas horta kala ma heer jirin saddexdaas Cabdullaahi waxa ku dhigeen ilaa iyo xisaabta lama kaliyanka sheega mar anigu ku sima ah maalin anoo ku sima u ah taliyo meel jira ayaa guddiga nabadgelyada qaranka taga shirka tagna guddiga waxa ku jira madaxweynaha madaxweynaha dhinacaan waxaa fadhiya ra'iisul wasaaraha wasiirka maaliyadda wasiir gaashaandhigga wasaaraha fadhiya oo muhiim u ah arrimahaas dhinaca kale waxaa fadhiya taliyaha xogta dalka Soomaaliya taliyaha afarta taliyaha fadhida kuwaasaan ka mid ahay maalintaas aan fadhino galabtii ka horeysay ayaa ciidan yar oo hurin dhameyn kooxii waxay moogay guriga Aada Cabdul Magan ee oo meeshaan la yiraahdo wadada ka baxda wardhiglay buurka Aadan Cabdi ku yaalla wadada halkaasa ciidan yaroo sadameeya ayaa jooga ciidanka iyo baxay ayaa wuxuu rabay inuu soo dhaco bakhaarada meesha ku yaalla bakhaarada bakaaraha ku yaalla inuu soo dhaco bakaaraley hubaysan iyo ciidanka gabka dhigtay arrintaasaa loo fadhiyaa marka waxa la leeyahay war ciidanka waa la laayay yaan geynaa meesha ila madaxtooyada xogaa banaanka ay ka ilaalisaa amxaaradii waxay la dhaafi waayey sheekh walaal maxaa loo dilay yaa amray horta yaa amray nimankan inay meesha ka dhaqaaqaan yaa amray cid amarta waa la sheegi kari waaye hadday saddexday shirka nooga kaceen ka waran ay iska taga darar yidhe waa baxeen madaxweynaha fadhiyada يعني هو يكون تزد ولده بيشتوى كمان عيوني وحبلاه هين إنه أي وحيه أي قبائل مركب عيوني ومديسي إهاري سنة ساس ويهاري سنة يكون أجنبية أي كبيح ماش لب مال أي وحجري أورر جنرال قام دول أوهاي هلك أورر رابع نوتشو يتلسير أي وحي توبيان كيرين أورر كاس وحال دجنا حرونته وزارة قاشانك أوروركي والله أوروركي وأقب علي لكن عن المشارع أنك مقاني مشارع للسيوة بحينا تالي وزارة قاشانك ويالي وزارة قاشانك سيدي قدهان أهلا أنه أبدا حين مضيع أنا ملقى سنتقين مشارع للسي نور بلوضا مقاني كان هرين دواع عصلاتي وحايي مدي رئيس وزارة كوحيقينك أو مركز هاي جاقدة موروا مقاني وحايي أحمد عبد السلام ووزير كورفافين تكو حقينا وآه رئيس الوزراء وزير قاشان نقا يدور وزيره كلاي بدين جنانا دوانا كان سدع دانا وارد مت وحالك هدلها أسكرتان والا الدير لها يلعق تالسي قبر أمرك هدلك وحوكينا وحويري صوماني سراكيل مغبتو لكن أسكر في عاني قبتا سراكيل جدو حنتو عيدك يكال الدادي الساعة تليه هي استهاغون رقاها حويري قبر وارنتيس أسكر تسوي أسكر في عواي لكن وعندك صحاويري سرقة شوري في عنتها عيدا نكلم الداد سه عيدا كنا وعكلا الداد شو إثيوبيا سدحدين دوار رسالون نمنا الله هذلين أوري إذنك واي وعيدا كسومال الباب إنا يوكل الرعدين سدحدي هرتواك عين سي أصدر عبد الله يسوي تجا لما فرال له تجا أم بأنا يا أمة لي حوجة صالح وذن تو دي سالو قاد الشعب حلكي انا نقضي تليا كحيان انا نقضى كسيمة تليا حوق دلق سواد لبابي لو حمر جوغ او واي تيكي دو كتاكو اميركو كيب دو كتاكو تيكي تكي سياوح قلنا حاجو وليس كانوا حالا هاي اتوبيا كالا اتوبيا كو دي نوري قعتاكو هايس نوري عبد الله المركاسي اسقالير وراده رئيس وزراء مركز اول عبد الله هي حق سيحي وكسو غور نور اكثر كفدي سنه لا سبوت غري عبد الله باي لو ديلو ماش نور على كان هرت شل حسين وحي كدعوا وا لوين ان كمرني ان نكا ادغا حمر ورقده او غبان هلد مركي ايتوبيا كون مساس اهنو دولته غعنت كو هيا او لا هادلي كارين عبد الله يوسف اخر كره دواتي باش ودميسو اكت حوغان ايغان كدمي عندي معرفة تل هاد لشقي سوسة موحي ربان ديدة أي وركود وسكعت عديه ورك واقع. قد أن عو أنت سأجيك سوق بقبينا يا برنامجك رمان تينا بس داس يوفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدين عظيم هو السميع.